अब एकादशी के विषय में अच्छी अच्छी बातें सुने हैं और अब हम कहा बताएं, और सब बातें तो सब कह चुके हैं। ज्ञान वैराग मन की एकाग्रता, दस इंद्री एक मन 11, इनको संयमित करके इनकी दशा जो अनेक जगह फैली हुई है, मन विकृत है, अनेक दशाओं में विभक्त है, अब वो सिमट करके दस इंद्री और एक मन भगवान उन्मुख हो जाए, भगवान में लग जाए, बस उसी को एकादशी कहते हैं। तो तीरथ व्रत जो कुछ होता है, तो जितने भी दिन हैं, साल बरस का कितना शताब्दी, वो सब भगवान का बनाया हुआ है। और कोई भी दिन ना तो खराब है और ना कोई विशेषता रखता है, सब बनाया हुआ भगवान का है। अब जैसे है कि लोग कहा करते हैं कि अब पंचक है, सोमवार है, शनिवार खराब दिन है, ऐसे तैसे कि, और भगवान का नियम जो होता है वो एक शाश्वत नियम है, उसमें कोई भेदभाव कुछ नहीं रहता, तो सब मनुष्य बना लेते हैं। कि जैसे किसी के घर में मर गया कोई, अब शनिचर का मर गया वो तो मरेगा, जन्मेगा, इसमें कोई अच्छा और खराब तिथि कुछ नहीं लगती। कहीं शूदक हो गया, उसका घर अशुद्ध है, और उसी घर में सोवर भी हो जाती है, तेरा ही नहीं होती और लड़का हो जाता है, कहीं कहीं ऐसा है, तो आखिर उसे रोक क्यों नहीं लिए कि भाई अब तेरा ही बीत जाए दे हो, तब इसके बाद होना। तो ये भगवान वाला नियम है, जो सब वो है, जब ही भगवान को मन लगावे तब ही एकादशी है बस। और महात्माओं ने जैसे कि कोई है साधना रथ है, साधन करते हैं भजन चिंतन, 15 दिन में, एक हफ्ते में एक बार उपवास कर दें तो ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मशीन थोड़ी से रेस्ट ले लेती है, आराम ले लेती है, बीमारी नहीं होती इसलिए। और महात्मा लोग जो होते हैं 24 घंटा में एक बार भोजन करते हैं, उनका तो व्रत है, नहीं तो चिंतने करते रहते हैं भगवान का, बचा करके खाते हैं कि जिससे आलस प्रमाद ना हो जाए। तो जब ही उपवास रहे तब ही एकादशी है। और दान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत सुत सज्जन, सब कर फलहारी भगत ही सुहाई, सो बिनु संत न काऊ ही पाई। दान दया तीरथ व्रत जो कुछ किया जाता है, सबका फल होता है, सबका निष्कर्ष होता है कि भगवान की भक्ति हो जाए। तो उपवास का अर्थ होता है, उपमाने नजदीक, ये मोबाइल बंद कर, ये हम जानते नहीं है। हाँ हेलो, ले रहा हूँ। तो उपवास का अर्थ होता है, जैसे कहीं उपराष्ट्रपति और वो उपमाने पास में रहने वाला नजदीक, तो ये मन जो है भगवान के पास रहा है, उसी को उपवास कहा जाता है। और भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस कर्मस युक्त स्वप्नाव बोधस योगो भवति दुखा, कि न इस योग में, योग उसी का सिद्ध होता है, योग माने भक्ति, कि न ज़्यादा खाए न कम खाए, ओवर हो जाएगा तब भी नींद आएगी, आलस प्रमाद होगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, एकदम से न खाए, खून का संचार बंद हो जाए, कम हो जाएगा, तब भी भजन न होगा, यानी संतुलित आहार विहार, थोड़ी से कुछ श्रम कर ले, ऐसा करने वाले को योग सिद्ध होता है। तो निराहार, जैसे उपवास का अर्थ लोग निराहार समझ लेते हैं, तो जिस दिन कोई भी उपवास रहेगा, तो मन जो है भोजन के आसपास रहेगा, भगवान के पास ना टिकेगा। तो इतना खाए कि न मरे न मोटाए, मन भी लगा रहे भगवान में। कोई भी बिना निराहार रहेगा तो उस दिन क्रोध जरूर आएगा, बात बात पर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो उपवास माने यही है, जाति देश काल समयान छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम, कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 8 अंग हो गए। और ये 8 अंग जो हैं कि जाति कहते हैं, जाति देश काल सब जगह होने लगे, कहीं बाधित ना हो। जाति माने होता है जन्म, तो वृत्ति का परिवर्तन हो जाना, कि जैसे स्वभाव है बदला, तो पहले भी यानी बदला ना एक रस जैसे रहा है, और शरीर का निधन भी मृत्यु है, और जन्म माने परिवर्तन भी होता है, कि बुद्धि पहले रही कैसे अब कैसे हो गई। तो और एक है कि शरीर छूट गया तो बीजारोपण हो गया भक्ति का, जैसे काकभूषण जी कई हजारों साल तक अजगर रहे, कौन कौन से जन्म हुआ उनकर, किंतु भगवान की भक्ति होती रहती है उसमें। तो कोई भी है चलने वाला साधक, तो शरीर उसके लिए कपड़ा है और वो भजन करता ही रहता है, जहाँ ना जन्म लेगा जहाँ छोड़ा फिर अगले जन्म में पकड़ लेगा। और देश माने होता है नाम रूप लीला धाम, किसी में चित्त को लगा दे और चित्त तुरंत लग जाए भगवान के भजन में, उसमें कोई व्यवधान न पड़े, जाड़ा गर्मी बरसा सब जगह होने लगे। ये नहीं कि सुबह शाम दोपहर ब्रह्मवेला में अच्छा मन लगता है, ये निमित्त के सीमा से बाहर हो जाए, कि कोई नियम मना रहा है कि नहीं सवेरे हमारा नियम है बाकी भजन कर लेते, फिर दोपहर में ना होगा तो दोपहर और सवेरे जैसे हो जाए, 2 बजे 4 बजे 12 बजे रात जब वहीं मन को लगावे तब वहीं लग जाए, और खाने पीने का शुद्ध भूल ही जाए, उसी को महाव्रत कहा जाता है। वो महाव्रत में पहुंच गया, इसी को कबीर कहें कि ठाड़े बैठे पड़े उताना, और नाम जपै सो परम सयाना। भगवान राम जब वन को चले गए थे तो भरत जी जा रहे थे मनाने भगवान को, तो रास्ते में भरत जी कह रहे थे कि राम लखन सिया बिनु पग पनही, करी मुनि भेष फिरही बन बनही, यह कुरोग करे औषध नाही, सोधे सकल विश्व मन माही, यही दुख दाह दहाई निस छाती, भूख न बासर नींद न राती। कि ये राम लक्ष्मण सीता बिना पनही के जूता के चले गए वन को, अब पूरे विश्व में कहे घूम डाई ये कुरोग की दवा ही नहीं है, अब इस दुख से नित हमारी छाती दहकती रहती है, और ये बहुत बड़ा कुरोग है। फिर गए चित्रकूट से खड़ाहूँ ले आए, उनमें ध्यान लगाने लगे, जबकि राम लक्ष्मण सीता बिना पनाही के जरूर चले गए, खड़ाहूँ ले गए थे भरत जी तो छोड़ के वो नहीं आए, पहना के फिर लेते आए, और फिर नंदीग्राम में भजन करने लगे बैठ करके। तो ये भाव ही भरत है कि भजन तो दुनिया करना चाहता है, और भजन की जागृति होती है जब कोई सद्गुरु मिल गए, तत्वदर्शी महापुरुष, उन्हें के स्वरूप का ध्यान करने से अब भीतर से कुछ अनुभव होने लगे, कुछ भगवान बताने लगे सपने में या वैसे या अंग फड़कन से, तो समझना चाहिए कि अब भजन जागृत हो गया। सपने में बिना माने हम जूता के चल रहे हैं तो समझना चाहिए कि भगवान की तरफ से सहारा नहीं मिल रहा। पद त्राण, पद माने परम पद का सहारा, वहाँ तक पहुँचने के लिए, जो जन भीजय राम रस विकसित कबहु न रूख, अनुभव भाव न दर्शिए तेहि नर सुख न दुख, कि प्रत्येक भाव के साथ भगवान बताने लगे, चलाने लगे। इसी को कहे हैं महात्मा बुद्ध की अप दीपो भव, कि अपना दिया खुद अपने से बनो। वही दीपक है तब विज्ञान निरूपणी बुद्धि विशद ग्रत पाए, यानी भगवान उजेला देने लगे। और इसी को भव माने संसार भव से अतीत करने वाली सत्ता का जागृत होना। अगर हम खूब भगवान का भजन करते हैं, खूब तीर्थ व्रत उपवास करते हैं, और कुछ भजन की जागृति नहीं है, कुछ भगवान बताते नहीं हैं, तो वह यह कुरोग है, यह भवरोग मिटेगा नहीं। यानी भगवान स्वीकारने लगे, कैसे जानने में आएगा कि भगवान स्वीकारते हैं? तो सपने में स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनम हुआ, कि सपने में भगवान कुछ बतावें चिताएं लगे, किसी विभूति का दर्शन होने लगे। कोई हैं संत सपने में दिखाई पड़े, कुछ बात कहे वो सही होने लगे, इससे उत्साह वर्धन होता है साधक का। पद त्राण मिला है, अंग फड़कने लगे कि ऐसे चलो वैसे चलो, वहाँ से उठ जाओ। बस यह है पद त्राण, यही पन ही है। कोई भी है चल रहा है साधक, लेकिन ये नहीं है तो वो दुख कभी ना मिटेगा, भव रोग ना मिटेगा। तो इतना भजन भाव करें, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करें और सेवा करें, तो ये जागृति आ गई तो साधना में सहायक हो जाती है। इसी को दृष्टा दर्श का संयोग कहा गया है, कि संयोग एक बार हो गया फिर कभी वियोग नहीं होता भगवान से। तो नंदीगान ग्राम करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। नंदी ग्राम में भरत जी गुफा बना करके और उसी में खड़ाहूं को रख दिए सिंहासन में, और कोई काम अटका करे तो मांगी मांगी आयस करही राजकाज बहुभांति, और नंदी ग्राम में तपस्या करने लगे। तो जितने भी हैं नियम और सम दम संयम नियम उपासा, भरत नखत हिया विमल आकाशा, देह दिन ही दिन दूबर होई घटई तेज बल मुख छप सोई। के जितने भी साधन बताए गए हैं तीर्थ भरत उपवास, सब भरत के अंतःकरण में वैसे आ गए जैसे कि नक्षत्र आकाश में चमकते हैं। तो एक आकाश बाहर होता है, एक भीतर होता है। नंदी ग्राम माने होता है आनंद का ग्राम, वहीं पर भगवान रहते हैं हृदय में। मन की वृत्तियाँ सिमट के हृदय में लग जाए, भाव पूरी हृदय से भगवान का ध्यान करने लगे, भजन करने लगे, तो संपूर्ण साधन भजन उपवास एकादशी सब वहीं पर आ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि तीर्थ अमित कोटि सम पावन। तो देह दिन ही दिन दूबर होई, तो देह के कारण शरीर का कारण संस्कार होते हैं। जितने साधक लगन से लगेगा भजन में, तो ये जो संस्कार है भले बुरे जो कुछ हम किए हैं, कर्मों का आशय पड़ा हुआ है चित्त में, वो सब मिटने लगता है, छीण होने लगता है, और हमेशा प्रसन्नता बनी रहती। ज्यों ज्यों साधक साधना में सफलता पाता है, नित नव प्रेम राम पन पीना, बढ़ई धर्म दल मनु न मलीना। हमेशा दैवी संपत्ति धर्म की तरफ ले जाने वाली भगवान का नाम चिंतन इनमें अनुरक्ति हो जाती है। पहले मन नहीं लगा करत, फिर मन हटाए से नहीं हटता। तो इसलिए सब बात है, सब भीतर करें के चाहिए, एकांत देश में बैठ करके और भगवान का नाम जपाए। तो कोई भी है थोड़ा से भजन भाव किया और सदगुरु मिल गए, थोड़ा सेवा किया, तो उत्तरोत्तर हो भगवान की तरफ ही जाएगा, जन्म चाहे जितना हो। और भगति बीज पलटे नहीं, जन्म ले अनंत, ऊंच नीच घर उपजे, वो रहे संत का संत। इस पर हम एक दृष्टांत बता रहे हैं कि एक के घर में हो रही थी भागवत, तो पंडित जी भागवत कह रहे थे, तो जहाँ पर भागवत कहते थे तो उस छत में कच्चा घर रहा तो लकड़ी लगी रहती, धन्नी उसे कहते हैं, तो उसी में घुन लगा रहा। तो एक घुन रहा, एक घुनिन। तो घुनिन कह रही थी कि कुछ घुनते जाओ और कुछ सुनते जाओ। तो वह घुन बहुत जिद्दी रहा, कहे जल्दी जल्दी घुने रहो, इस लकड़ी को कोल करके, काट करके, ओरा करके दूसरी को पकड़ना है। और सुना उना ना घुने रहो, किंतु उसका स्वभाव था घुनिन जो रही, कुछ म कुछ कथा भगवान की सुनती रही। और जो कुछ उसने सुना करने भी लगी। जब दोनों का शरीर छूटा तो घुन जो रहा वो सुने रहा, घुनिन वो नहीं सुना था। तो पूर्व जन्म में, दूसरे जन्म में वह हो गई भंवरा और वह हो गई गोबड़ौरा, हो गया गोबड़ौरा, वो नहीं सुना था, लेकिन संयोगन फिर दोनों का साथ हो गया। तो गोबड़ौरा तो गोबर खाया करे, अब भंवरा तो फूल खाया करे, फूल सूंघा करे। दोनों को के व्यवहार में, खान पान में बहुत अंतर था, किंतु पूर्व जन्म का संस्कार फिर दोनों का साथ हो गया, फिर दोनों साथ है साथ रहने लगे। तो भंवरा जो है फूलों में बैठा दिया करें, कहे ये गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, ये फूल है, इसे इसका पराग सूंघो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो जिसको जो अच्छा लगता है वो ही व्यवहार में लाता है। वो कहा जाने गोबड़ौरा फूल का होता है कहा नहीं, वो शाम के कहा करे गोबड़ौरा, कहे ऐसा है भाई कि हमें सुबह शाम तो इसे गोबर में बैठा दे वो कर, और जब तक हम गोबर नहीं खाते तब तक हमारे पेट नहीं भरत। तो गोबर में भी बैठाने लगा उसे। एक दिन ले गए एक सरोवर में, तो एक कमल का फूल था उसे बैठा दिया भंवरा गोबड़ौरा को, और चला गया घूमने इधर उधर। वो भूल गया तो कमल का फूल बंद हो गया दुन डूबे के बाद। सुबह कोई पुजारी शिवजी में चढ़ा दिया, कोई पहुंचा बटोर के सब गंगम फेंक दिया, गोबड़ौरा बहे जा रहे थे उल्टा। भंवरा ढूंढते ढूंढते गया, फिर सोचा वहाँ होगा शिव के मंदिर में, वहाँ गया, फिर वहाँ से गंगा जी गया, उल्टा बह रहा था। तब उसने पकड़ा भंवरा, कहे तुम गिरने न पाओगे, हम तुमको बचा लेंगे। तो फिर से वो छटक के गिर पड़ा गंगा जी में, और कहा भाई अब हमको बह जाने दो। और संगत गुण अनेक फल, चढ़ो महेश के माथ, और हे विप्र तो हे मित्र तुम जाए दो मातु गंग के साथ, कि तुम्हारे संगत के प्रभाव से हम शिव जी में चढ़ गए, फिर गंगा में गए, कहाँ कहाँ माँ परलोक बन गया, वो भी उसके वियोग में कूद गया गंगा में, मर गया। फिर वो भंवरा जो था पंडित का लड़का हो गया, और वो हो गया राजकुमार हुआ, फिर दोनों का साथ हो गया। जब दोनों बड़े बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, तो उसका पूर्व जन्म का संस्कार बहुत दिनों तक पीछा किया करते, वो गोबर खाए वाली आदत नहीं छूटी थी गोबड़ौरा के। राजकुमार होते हुए एक वेश्या के यहाँ जाने लगा, नाच गाना सुने, तो राजा उससे कुछ पूछे बताया करे कुछ, कहा ये पढ़ने नहीं जाता क्या, पूछा मास्टरों से, तो बताया पंडित वाला लड़का कि यह नाच देखा था पतुरिया का। अरे कहा साहब नाक कटा लिया यार, सात पीढ़ी कब का करें। तो उसने बताया कि भागवत सुनाओ, शायद इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो भागवत बैठा दिए, तो कान में अंगूरी डाले रहा करें कि कहीं हम सुन न ले एको अक्षर, नहीं तो हमारा भूल जाएगा सुख गोबर खाए वाला। पंडित के लड़का कांटा रख दिया सीढ़ी में, जब निकला तो कांटा लग गया, अंगुली हटा के कान से वो सुने लगा, सुन लिया एक शब्द भागवत का कि कोई भी वस्तु हाथ से छूट जाए तो चार अंजलि पानी डाल करके कृष्ण अर्पणम बोल देना चाहिए। तब वो सोचने लगा राजकुमार कि कहाँ से हम खुराफात सुन लिए, और जितना ही भूलवाओ है उतना याद होते चला गया। वो कोई भी बात है कि भूलवाओ तो वो भूलेगी नहीं, याद होती जाएगी। इसीलिए वाल्मीक उल्टा ही जा पत रहे हैं कि शायद भूल जा है, और उल्टा से हो गए वो सीधे, और उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, कि हम कहाँ से ये बात सुन लिए। एक दिन आ गया था वो, तो उसकी जो थी जिसका नाच देखता था वेश्या गई थी गंगा पार कहीं बारात में, तो वहाँ भी चला गया, तो वहाँ वो माला ले गया था 5 रुपए का पहना दिया, तो कहे माला के हम छेरी बकरी हैं हम पैसा खाते हैं, माला फेंक दिया वो गंगा में, 2-3 चप्पल उसके मार दिया, तो उसे बड़ा दुख हुआ कि इसके कारण हम बदनाम हो गए, ससुर में चप्पल मारा 10 के बीच में, तो बहुत ग्लानी से उसका हृदय भर गया, कहे हो गया चलो भागवत में सुन ले वही हम कर दें, तो 4 अंजलि जल डाल दिया गंगा में और कहा कृष्ण अर्पणम, तो माला पड़ा कर्ण भगवान के गले में, और आकाशवाणी भाई की जो तुम पत्रम पुष्पम फलम तोयम श्रद्धा से समर्पित करते उसे हम स्वीकारते हैं, तब उसे ज्ञान हो गया कि इतना आधम तब भी भगवान हमको सुनते हैं, भगवान पीछा नहीं छोड़े, फिर वो सब त्याग के महात्मा हो गया, भगवान की प्राप्ति कर लिया। तो यह एक कहानी है। तो घर गृहस्थी में रहते हुए बहुत विघन रहते भजन भाव करने में, तमाम उलझने हैं, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी तैयार रहती है, तो कीट मनोरथ दारु शरीरा जेहिन लाग घुन को अति धीरा, ये लकड़ी जीवन रूपी लकड़ी में करोड़न मनोरथ के कीड़ा लगे हुए हैं, और हमेशा मन मस्तिष्क को घूमते रहते हैं, किंतु थोड़ा सत्संग यदि सुन लिया भगवान की कथा तो वहीं से बीजारोपण हो जाता है, वहीं से दूसरा जन्म होता है, उसी को कहा गया है जातियांतर परिणामा प्रकृत्यापुराद, कि जन्म हो गया यानी स्वभाव बदला और उतनी प्रकृति पूरी हो गई आगे बढ़ गया हो, तो हो गया भंवरा, अब भंवरा फूल सूंघता है, तो सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्ध सब साधन फूला, यानी साधन में वो लगता है, यम नियम आसन प्राणायाम इन में लगने लगता है, और अब उसको वहीं से खुराक मिलने लगी, जाते लाग न छुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा अकंठ कूपे छुद्धि पिपासा निवृत्ति, विश्वामित्र ने भगवान राम को कथा सुना दी, वो विद्या दे दी है जिसके द्वारा भूख प्यास नहीं लगती थी, वही उपवास है, कंठ में एक ऐसा कुआं है जिसका संयम करने से सदा सदा के लिए भूख प्यास मिट जाती है, सदैव मन प्रसन्न रहता है, तो आखिर वो कौन सी विद्या है, तो यह विज्ञान रूपी राम अनुभव जब विश्वास से संयुक्त हो जाता है, या विश्वास अनुभव से संयुक्त हो गया, तो वो विद्या सद्गुरु दे देते हैं अंतर जगत से, जो ब्रह्म तत्व को विदित कराने वाली होती है, और संसारिक भूख प्यास मिट जाती है, कि तमाम इच्छाएं तमाम यह मिले वो मिले, हमेशा भूख बनी तो रहती है मन को, मन का बहु नहीं तृप्त होता, तो फिर वो संतोष से बढ़ के कुछ नहीं है सुख, भगवान से तोष मिलने लगता है उसे, भूख प्यास मिट जाती है मन की, और कंठ कहते हैं स्मृति को, भगवान जो विस्मृत थे वो कंठस्थ हो गए, अब बाहरी पिपासा न रहेगी उसे विषय वासना वाली, भगवान के भजने मन लगेगा, तो बस यही वो साधन सूंघने लगता है, भंवरा हो गया मन जो है, भंवरा हो गया फिर मन की वृत्तियाँ, लेकिन वो संस्कार जो है पहले वाला, इसीलिए तो भजन किया जाता है, जाएगा संसार की तरफ, अभ्यास के द्वारा उसे खींचना ही इधर से, जो मस्तिष्क में सांसारिक वासनाएँ हैं वहाँ बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, वहाँ सद्गुरु का स्वरूप भाषण लगे, उनके विचार मस्तिष्क में उठने लगे, तो जानकारी का नाम ज्ञान है, जब जानकारी हुई और आगे बढ़ा साधक, तो ज्ञान में वो वृत्ति समाप्त हो गई, वह हो गया राजकुमार हो गया। भगवान कर्ण कहते हैं मनुष्यों में मैं राजा हूँ और चरम देह मैं द्विज कह पाई, चरम उत्कृष्ट अवस्था जो कि ब्रह्म तत्व विदित कराने वाली स्थिति आ गई। किंतु माया तब भी भगवान से एक इंच अगर साधक है दूर तो माया कामयाब हो जाएगी, क्योंकि जब साधक समाधिर सिद्धिर ईश्वर परिधानात समर्पण से समाधि की सिद्धि होती है, सर्वभाव से साधक जब समर्पित हो गया इष्ट में तो ये माया जो है नचाती रही खुद नाच जाती है। और मन मरा तो माया मरी, हंसा बिनु परवा, जो अनेक जगह मन भरम रहा था केवल एक निष्ठता में समर्पित हो गया, एक दशा हो गई उसकी। और जब एक दशा हो गई तो भगवान से सर्टिफिकेट मिल जाती है कि जो कुछ तुमने समर्पित किया उसे हम स्वीकारते हैं, और सेवरी का बैर का जूठन और भगवान का जूठन और भगवान का मुंह और सेवरी का मुंह दोनों एक हो जाता है, भक्त और भगवान में भेद नहीं रहता। तो इसलिए कुछ म कुछ करता रहा है तो भजन करे उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, तो और मन को बस में करना है। लोगन की यह चीज़ भारी पड़ जाती सतग्रस्त आश्रम में कि मने का बस में कर ले, अब इंद्रिय का बस में कर ले, तो लड़का बच्चा कैसे हो है कहा करेंगे, वह तो देखना है। तो कोई चीज़ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल पकड़ने की जरूरत रहती है बस हो गया। केवल भगवान का नाम, भगवान का भजन करता रहा, जो करते करते रहें, जिसका पलड़ा भारी हो जाएगा वही अपनी तरफ खींच लेगा। तो परम की पकड़ जब आ जाती है तो यह संसारिक पकड़ अपने यहाँ पे छूट जाती है, अपने बलबूते न होगा, भगवान ही छुड़ा हुआ थे। लेकिन हाँ, भगवान को अनुकूल करना पड़ेगा, समय देता रहे, भगवान से मनाओ कि हम इतने घंटा इतने समय भजन करेंगे, मन का लगाओ चाहे न लगाओ आप जाने। तो भगवान मन लगावे लगते हैं, अपनी तरफ खींचे लगते हैं। तो ऐसा रहा कि एक ऐसे इधर मध्य प्रदेश रहा, तो इधर के एक आए थे, कोई मध्य प्रदेश के आ गए थे यूपी में, तो यही एकादशी का दिन रहा, तो सवेरे पहुंच गए थे, तो शाम के पहुंच गए थे खाए पिए, सवेरे कहे उनके रिश्तेदार वगैरह कि भाई हम लोग एकादशी रहेंगे, आज व्रत है, तुम भी रहोगे? तो कहे का हो, कहे दिन भर उपास रहे होगा और का होगा। अब भारी मन से धर्म का दबाव, धार्मिक धर्म संकट में पड़ गया हो, कहे हाँ ठीक है रहेंगे, अनमने मन से रह गया। दिन भर रात दिन डूबे के बाद 11 प्रकार का फलहार उसके सामने आया, सिंघाड़ा के लपसी तो हलुआ हो रहा, तो फलहारी नमक से आलू रहा, तमाम 11 प्रकार का, बड़ा उसे अच्छा लगा। तब उसने पूछा कि कहो जीजा कब कब ये एकादशी मनाई जाती? कहा ऐसे भीमसेनी एकादशी और ये देव प्रबोधनी एकादशी का कहा बता गए, कहे जरूर हम आएंगे। तो कौनो जमाने में भीमसेन एक बार पियासन मर गए थे, दिन भर पानी नहीं पिए थे, वो दुर्योधन जहर पिया दिए रहा तो इसे बेहोश पड़े रहे, तो वो पानी समय नहीं पिया जाता, वो भीमसेनी एकादशी कहा जाता है, भीमसेनी एकादशी। तो जब वो गया मध्य प्रदेश वाला तो खूब प्रचार किया कि एकादशी का वहाँ बहुत फलहार मिला था यार, और यूपी में चलो चला जाएगा, तो 10 जने का और लेवा ले गया। जैसे यहाँ है जो एक बार आश्रम में एकादशी मनाया तो फिर वो प्रचार करेगा तो 10-15 का और लेवा लाया करत है कि वहाँ बड़ा अच्छा अच्छा मिला था फलहार। ऐसे 4-5 जने गए उसके यहाँ, तो उस दिन थी भीमसेनी एकादशी, तो लोग कहे एकादशी हम रहेंगे भाई, तो रहोगे? बहुत खुशी से कहे हाँ हाँ रहेंगे, इसीलिए तो हम अव्वय माए हैं। अब उसमें पानी समेत नहीं पिया जाता, अब दिन भर वो छटपटात रहे, तो कहें अच्छा कुछ जगह फंसा दिए यार, यहाँ तो कुछ नहीं मिला तो पानी रहने, तो वो समझाया करे कहे रुके रहो टाइम हो देव, अभी मिलेगा अब तभी मिलेगा। दिन डूब गया पानी समेत नहीं मिला, रात भर करवट बदले नींदे नहीं आओ, तेरे भूखे में कहाँ नींद आओ। चार बज गया तो किसी लड़की की विदाई थी, गांव में औरतें रो रही थी विदा करते समय, तो एक कहते कहो भाई कोई रो रहा है गांव में, तो दूसरा कहता है लगता है हमें जैसे कहूँ एकादशिया मर गया भूखन के मारे, चलो भाग चली जल्दी से तो उठ के पराने। तो देखी देखा साधे जोग और छीजे काया बाढ़े रोग। तो ऐसा है कि बहुत पुराने जमाने की एक कथा है, रामायण के उप कथा है, और पहले सयान लोग कहते थे। तो जो मैं कथा निज गुरु सन सुनी, कथा जो सूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब मैं रहें वचेत, तदपि कही गुरु बारह ही बारह, समझ करी कछु परी कछु मति अनुसारा। तो बहुत पहले एक सुनी बात और उस समय नहीं समझ में आया, फिर बाद में उसका चिंतन किया गया तो अर्थ उसका बड़ा अच्छा है निकला। फिर तो वही बता रहे हैं हम कि एक मैदानव नाम का एक राक्षस था, मैदानव जिसने लंका बनाया था, तो उसके एक लड़की थी, और लड़कियाँ जो थी शिव जी की बहुत भक्त थी, तो मंदिर में जाया करे पूजा करने शंकर जी की। तो एक दिन आ गई, दूसरे दिन जब गई तो वहाँ एक ब्राह्मण कुमार पहुँच गया, तो बड़ी रूपवान थी वो, तो पंडित का लड़का जो है उसे पकड़ने के लिए झुका, तो लड़की माया के द्वारा मेढ़की बन गई, मेढ़क मेढ़की छोट के, तो वो भी मायावी था, माया जानता था वो लड़का, तो उसने सर्प बन गया कि सर्प बन करके हम इसको पकड़ लेंगे जल्दी से। तो जब वो सर्प बना तो मेढ़की घुस गई जो शंकर जी का अर्घा होता है जहाँ से पानी निकलता है, तो मेढ़की उधर से गई निकली, तो वही किनारे चबूतरा के और विभांड ऋषि उनके 50 शिष्य थे और यही एकादशी थी, तो फलहार बना रहे थे। अब फलहार में बना रहे थे साबूदाना का खीर और उबल रही थी कराही भर के, तो मेढ़की जो थी उछली देखा और कराही के उस पार कूद गई, और सर्फ उसी रास्ते से निकला, वो भी जंप लगाया लेकिन नहीं पार हुआ, उसी गिर गया कराही में, तो कराही में वो जल के पक गया उसी में। अब मेढ़की सोचने लगी कि यदि साधु इसे पिएंगे इस खीर को तो सब मर जाएंगे, क्योंकि सर्फ बना था वो, माया के द्वारा बना था सर्फ, किंतु सर्फ के गुण धर्म तो उसमें आ गए, जहर फैल गया दूध में, तो हमें बहुत पाप लगेगा क्योंकि हम न निकले होते इधर से तो ये न मरा होता इसमें, अब क्या करें हम। जब सब साधु आए नहा धो करके के चलो अब कुछ फलहार किया जाए, तो मेढ़की उनको देखते हुए कराही में कूद गई, यानी पर स्वार्थ के कारण जरमरी बैरी के साथ। तो महात्मा साहब देखे यार ससुरी मेढ़की मार के भंडा सराध कर दी, खराब कर दिया दूध, इतना खीर खराब हो गई, अब क्या करें, अब खाम खाए लायक तो है नहीं, चलो इसको फेंक दिया जाए। जब फेंके तो उसमें सांप का अस्थि पंजर निकला, तो सब महात्मा सोचने लगे जो गुरु थे विभांड जी, कह रिया ये मेढ़की कुछ कारण था इसलिए कराहिम कूदी है, हमारा प्राण बचाने के लिए इसने अपना प्राण दे दिया है, अच्छा इसको जल्दी जिंदा करो। फिर कहे जिंदा तो करो लेकिन अभी अब मेढ़की ना रहे लड़की हो जाए, तो सब महात्मा थोड़ी थोड़ी शक्ति लगाए तो कन्या हो गई, लड़की हो गई। अब वो कहाँ जाए, अब एक जन्म होएगा उसका, पीछे वाली बात सब भूल गई, विस्मृत हो गया। आश्रम में रहती थी, सेवा करती थी, दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगी, सब साधुओं का कपड़ा धोती थी, खाना बनाती थी, झाड़ू लगाती थी। एक दिन कपड़ा धो रही थी कोई साधु की लंगोटी थी तो दाग लगा था, वो छुड़ा रही थी, नहीं छूट रहा था तो दांत से छुड़ाने लगी, तो लड़किया के गर्भ रह गया, तो गर्भ के चिन्ह दिखाई देने लगे। तब विभांड ऋषि ने कहा कि कौन साला ऐसा किया ये चेला, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो ऐसा किया होगा इसके साथ उसके सींग जम जाए, दुनिया देख रहे। तो श्रृंगी ऋषि के सींग जम गई, तब से उनका नाम पड़गा श्रृंगी ऋषि। तो उसे बहुत डांटे फटकारे, किंतु दोष नहीं था, निर्दोष थे वो। तो कहें अच्छा ठीक, इस लड़की का ब्याह कर दिया जाए। तो उस समय बाली था बलशाली वहीं पास में कहीं, तो बाली बुला करके बाली को पानी ग्रहण कर दिए ऋषियों ने। और जब उस कन्या को लेके जा रहा था बाली, तो बीच में मिल गया रावण। रावण देखा रूप स्वरूप, कहे लंका की पटरानी बनेगी ये। रावण उधर खींचने लगा हाथ पकड़ के, उसका वो पैर पकड़ के बाली, तब बीच से वो दो हो गई, एक बटा दो हो गई, दुई टुकड़ा। फिर ऋषियों ने जिंदा कर दिए, दो बना दिए। तो तरे वाला भाग तो तारा हो गया, और ऊपर वाले का मंदोदरी नाम रख दिए, उसे रावण को दे दिए, इसे बाली को दे दिए। अब बीच में थे अंगद पेट में, वो निकल गए। तो अब अंगद अब कहाँ जाए, तो अंगद भी मंदोदरी के साथ चला गया, क्योंकि जहाँ ब्याई हुई गाय जाती तो बछुआ जाते, नहीं पिएगा का। ऊपर तो रही मंदोदरी, तो लंका चला गया अंगद। कुछ दिनों के बाद मंदोदरी के एक लड़का हो गया, और उसका नाम पड़ गया अक्षय कुमार। दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़ा करे, अंगद और अक्षय कुमार। तो अंगद बरियार रहा, तो मारा करे उसे अक्षय कुमार का रोज। तो गुरु श्राप दे दिए कि यदि अक्षय कुमार थोड़ो तुमको मार देगा तो तुम भस्म हो जाओगे तुरंत है। तो डर बस फिर अंगद भगिया या किसकिंधा में तारा के यहाँ, कि एक जगह रहेंगे तो झगड़ा होगा, और वो मार देगा हम भस्म हो जाएंगे, ये तो अच्छी आफत आई। तो वही रहता था। तो यही कारण था जब लंका पार करने लगे हनुमान जी, तो अंगद जी का पहले तैयार किए थे, तो अंगद जी ने कह दिया बात साफ साफ कि अंगद कही जाऊँ मैं पारा, अजी संशय कछु फिरती बारा, कि हम पार तो हो ही जाएंगे लेकिन लौटे बड़ू अंदेशा है, क्योंकि शुरू में मिलेगा अक्षय कुमार और मार देगा तो फिर हम लौट नहीं सकते, मर जाएंगे, श्राप लगा है। हनुमान जी कहा तू रुका रह, अंगद के ऐसी वो अक्षय कुमार के ऐसी तैसी हम जाते हैं। तो पहले पट हनुमान जी अक्षय कुमार को ही ढूंढ करके मारा कि अब तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए, तब फिर अंगद गए। अब इसके बाद श्रृंगी ऋषि के सींग जम गई थी, तब श्रृंगी ऋषि कहें गुरु महाराज ये सींग कैसे गिरे, सब लोग जहाँ जाते हैं तो लोग देखा करते हैं, यहाँ पूछा करते हैं कि यह सींग तुम्हें कैसे जमी है, अब हम बतावत बतावत परेशान हो जाते हैं। तब गुरु महाराज कहें जिस दिन तुम किसी भंगी के यहाँ भोजन कर लोगे उसी दिन तुम्हारी सींग झर जाएगी तुरंत है। कहें अच्छा ठीक है। तो फिर वो गए एक दिन अंगद जी, तो ढूंढा ढूंढा, तो एक गांव में, गांव के किनारे भंगी रहता था, उससे कहे भाई हमको भूख लगी हम भोजन करेंगे। तो भंगी दौड़ करके साष्टांग प्रणाम किया, नाच गया खुशी के मारे कि जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि स्नान किए सोई फल दर्शन पावत, और कि चारू धाम आ गए हमारे यहाँ, इतने बड़े महापुरुष का भोजन कराएंगे, और खाना बनाया श्रद्धा से परोस दिया, प्रणाम किया, भगवान को भोग लगाया। तब श्रृंगी ऋषि खाए लेकिन सींग नहीं जमी, नहीं झरी ज्यों कहते हो। गुरु जी से कहे महाराज खाए जरूर भंगी के यहाँ चंडाल के यहाँ, लेकिन नहीं सींग गिरी। तो गुरु कह रहे वो भंगी नहीं था, वो तो कर्म से ब्राह्मण था वो तो जब इतना श्रद्धा थी महात्माओं में और इतना स्नेह से भोजन कराया दक्षिणा दिया तो ब्राह्मण है, कर्म से भंगी नहीं हो सकता। जो वास्तव में हो कर्म से भंगी उसके यहाँ चले जाते तुम। आगे भीड़ ने आने पाए, ए फर्टीचर कंपनी आगे ने आवे, अरे पुलिस वालों के लिए है, वो पुलिस वाले साहब बैठी हैं, बोल दे 5 मिनट। हाँ थोड़े से और रह गए हमारा, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो आगे जगह खाली रखो, पुलिस विभाग के लिए है, श्रृंगी ऋषि के गुरु बोले जज कलेक्टर के लिए, कर्म से भंगी हो उसके यहाँ चले जाओ। तो ढूंढते ढूंढते गए फिर, तो रास्ते में एक पंडित मिले, उनको पूछले लगे भाई तुम कौन हो, तो कहे हम पंडित हैं, सरजू पारी ब्राह्मण हैं और गरा गोत्र है हमारा, का है तो कुछ गठरी मिली है। तो श्रृंगी ऋषि बोले कि पंडित जी गठरी में का लिए, कहे प्याज है, प्याज बाबा जी, कहे कहो पंडित हो के प्याजो खाते हैं, कहे नहीं जब घर में कुछ रसेदार बनता है तो उसमें पड़ा करती है, कह रहे रसेदार तुम मांसो खाते हो, कहे ऐसी बात नहीं जब पी लेते हैं तब मन हो ही जाते हैं, कह रहे पंडित हो के शराबो पीते हैं, कहे नहीं यार जब ठाकुरन के जजमानी है तो आखिर हम का करें, मिल जाते हैं। तो उसके यहाँ गए श्रृंगी ऋषि, तो जब वो खाने लगे तो पंडिताइन वह बाटी दे दिया 2-3 ठे, अब मछली वो पंडित खाने लगे, तब श्रृंगी ऋषि कहा एक हमें दे एक हमें दे, वो गुस्सा गए पंडित जी के पीछे पीछे तुम चले आए हो, एक मार दिए बाटी वो कैच कर लिए श्रृंगी ऋषि, खा लिए तो दोनों सींग गिर गई, फिर तब बताए कि वो पंडित के यहाँ खाए तब सींग झर गई हमारी, और ब्राह्मण के यहाँ नहीं, कहे कर्म से वही असली भंगी था, तो इसलिए कर्म वाली बात है। और महाभारत में है कि जो कुछ मिल जाता है उसे खा लेता है, जहाँ जगह मिल गई वहाँ वो सो लेता है, और जो कुछ मिल गया पहन लेता है देवता लोग, उसी को ब्राह्मण कहते हैं, यानी संतोषी होना चाहिए। तो यह एक कहानी रही है, तो यह मैदानों कहते हैं, मन ही मैदानव है, जिसने हमारा तुम्हारा दुनिया का वो जोड़ लेता है, और ये आसक्ति है लंका है, संसार में आसक्ति हो गई है, मन ही मैदानव है, और जब ऊब जाता है कोई भी है कि हो ही न विषय विराग भवन बचौतपन, तो कि चौथपन आ गया, भजन नहीं होता, ग्लानी आ गई मन में, तो उसी मन के अंतराल से इष्ट उन्मुख लगन जागृत होती है। ये नहीं है कि इष्ट उन्मुख लगन कि कहीं भी विंध्या जड़ में जोड़ो कहाँ जोड़ो कहाँ नहीं, यानी हृदय में भगवान है, इष्ट है, और हृदय में यानी लगन लग जाए, हृदय में ही सदगुरु का ध्यान करने लगाए, बस लगन ही वो लड़की है, और जब इष्ट उन्मुख लगन जागृत हो गई, साधन भजन में लग गया साधक, तो दादुर धुनि चहुँ दिशा सुहाई, वेद पढ़त जन उपट समुदाय, ये मनय मेढ़क है, वो अपौर से बाणी उतरने लगे, भगवान कुछ बताने लगे, और जब ये अवस्था जाती है तो जैसे दुर्वासा ऋषि का वो चक्र पीछा किए रहा वो कृत्याराक्षसी, तो बस यही है कि वो पीछा करेगा संसार ही सर्प है, संसारिक संकल्प आएंगे, तो कर्तव्य ही कड़ाही है, जिसमें कि दैवी गुण है, कर्तव्य हमारा क्या है, भगवान का भजन करना है, योग में मन लगाना है, योग अग्नि तब प्रकट करी, और जब वो वृत्ति जो है उसमें भस्मसात हो गई, निकृष्ट प्रवृत्ति उत्कृष्ट पकड़ में आ गई, उन्नत वाली साधना में साधक पहुँच गया, तो बस वो तत्प्रज्ञारितम भरा, और यानी बुद्धि सत्य से संयुक्त हो जाती है, भगवान ध्यान में आ गए, जा दिन हरि गर्वई ते आए, तो बस तारे नीचे से त्याग होने लगा, अब त्याग ही तारा है, अब मंदोदरी मस्तिष्क में संस्कार तो भरे पड़े हैं, इसीलिए तो भजन करना है। कबीर ने कहा चूनर में दाग कहाँ से लागा, ये चित्त ही चूनर है, उसमें दाग लगा है, और उसे छुड़ाने में दांते में पसीना आ जाता है, और ये जब दाग छूट गया निर्मल हो गया तो भगवान ध्यान में आ गए, जा दिन हरि गर्भहीं ते आए, गर्भवती हो गई बुद्धि, भगवान आ गए ध्यान में, तो अनुरागी अंगद है, अनुराग कहते हैं इष्ट के अनुरूप संपूर्ण वृत्तियाँ भगवान में लग गईं। अनुराग ही अंगद है, किंतु अक्षय कुमार दुश्मन है अंगद का। अक्षय कहते हैं इच्छाओं को, ये अनंत होती हैं, इनका क्षय नहीं है, किंतु वैराग के द्वारा इच्छाएँ समाप्त होती हैं। हनन माने मारना, मान अपमान का जो है, वैराग माने सबका त्याग। अक्षय कुमार समाप्त हो गया तो अनुराग जब परिपक्व अवस्था में पहुँच गया, चरम सीमा में लक्ष्य को जब विदित करा दिया, तो पहले द्वैत की सीम थी कि इधर मन था उधर भी मन था, श्वास ही श्रृंगिरी से, और जब श्वास यानी दोनों से कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोग, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठटाए, कीली से चिपका रहे कबू न पीसा जाए। कीली है ब्रह्म एक परमात्मा, द्वैत अद्वैत दोनों से परे। अब विशिष्टा द्वैत में जब साधक पहुंच गया, साधक नहीं वो हो गए महापुरुष, कबीर कहते सूरत समानी आधा धुंध में, तो ये द्वैत भी समाप्त हो गया। उसके निगाह में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे हव्य हस्तिन, विद्या विनय तो ब्राह्मण चंडाल सब उसके लिए बराबर हो जाता है। तो वो कहानी थी, लेकिन इसका अर्थ जो है तो महापुरुषों ने विविध प्रकार से उस तत्व को समझाए हैं कहानियों के विषय से, कैसे कैसे विषय से। तो इसलिए एक पुलिस वाले का ब्याह हुआ था और हो गया था दरोगा सुरवे में, और दरोगा हो गया होएगा ब्याह उसका, और जब ब्याह होएगा दरोगा जी का तो उसकी औरत गई, तो पूछे कहे भाई तुम कौन हो आधी रात के आ गई, कहे रहे तुम्हारे साथ हमारा ब्याह हुआ था, हम तुम्हारा पत्नी हैं। कहे पत्नी है कौन बताता है, कानून जो है सबूत मांगती है, कोई साक्षी गवाही है कि तुम हमारी पत्नी हो। कहे नहीं वो पंडित जी तेरा साथ से कराए मंत्र पढ़े, पंडित हैं तो गवाही। कहे अच्छा पंडित को बुलाओ, कानून जो है सबूत मांगती है। वह सोचने लगी कि यह कहाँ तक हम किसे बुलाएंगे, समझ गई हमारे पति दरोगा हैं। तुरंत तो 100 रुपया निकाल के जेब में डाल दिया, कहे हाँ हाँ मान गए तुम हमारी पत्नी हो, खुश हो गए। सेठ के चोरी हो गई थी, उसने 1,00,000 रुपया लिखा दिया कि ताला तोड़ के हमारे दुकान से कोई 1,00,000 रुपया निकाल ले गया। तो अब चोर जो चोरी कर ले गए थे दो जने, वो पहुंच गए सेठ के यहाँ, दूसरे दिन धमकी दिए, कहे करे बेवकूफ हम 50,000 रुपये चोरी कर ले गए हैं, 1,00,000 क्यों लिखा दिए। कहे जिसका धन जाता है धर्म हो जाता है, हम लाख लिखा हो चाहे करोड़ तुमसे का मतलब। अरे कहे ससु नहीं तो दरोगा जी जो 1,00,000 का कमीशन मांगे थे वो कहाँ से पाऊँ हम, फेंक दिए। कहे ले आप, अब जाके कह दे मिल गया पैसा, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अरे नहीं वो इसलिए वहाँ पेशाब करत रहा दिल्ली में एक। हाँ तो इसलिए जो है संसार है, अब गुण दोषों से रही थे, गुण दोषों के सही थे, सना हुआ है पाप पुण्य से, तो इसलिए उमा जय रामचरण, तो वो जो लक्ष्य में पहुँच गया पाप पुण्य सबसे परे हो जाते हैं। एक और अब स्वामी जी कह रहे तो कहन पड़ी, नहीं तो हम बंद कर देते। एक कोई था बेचारा गया था देहाती, किसान था, वो चला गया था दिल्ली घूमने, घूम रहा था। अब दिल्ली भाई महानगर है और वो किसान रहा, कहीं जगह नहीं पा रहा था, पेशाब लगा था उसे, तो एक जगह पेशाब करने लगा, कहीं पा गया जगह पेड़ के नीचे, एक चौराहे में रहे पुलिस वाले, जबकि वो दूर रहे चौराहे में ड्यूटी थी उनकी, दौड़ करके आए उसे पकड़ा, कहे पेशाब यहाँ क्यों किए। बेचारा उठ के खड़ा हो गए, कहे जानते इधर खुदा का घर है, इधर चलो तुमको थाने ले चलना पड़ेगा, कानूनन तुम्हें अपराध है यहाँ पेशाब करना इधर की तरफ। कहे साहब छोड़ देते हो अनजबी, हम नहीं जान रहे गलती हो गई। कच्चा निकाल 100 रुपया, 100 रुपया ले लिए, वो चले गए पुलिस वाले। फिर वो चिल्लाया, कहे साहब रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ी बात बता दो। कहे का है, कहा यह बता दे जिधर खुदा का ना घर हो उधर हम पेशाब कर लेते, आधे किए रहे। पुलिस वाले कहे जहाँ मन हो तहाँ करो, अब हमसे मतलब नहीं है। तो धर्म को लोग धंधा बना ले वो करते हैं, धर्म के आड़ से सब ऐसे कमाई करते हैं। तो कहानी है, बोलो गुरुदेव भगवान की जय।